हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, हाथों में तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम, मेरे सनम। दुनिया से दूर चले बनाए अलग आशियां, जहां मैं रहूं और तुम रहो हो चाहत की गहराइयां। छोड़ ये बेकार बातें ना करो नादानियां, दुनिया चाहे कुछ भी कर ले अब दिल की सौगात लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म तेरी कसम, तेरी कसम, हाँ तेरी कसम, तेरी कसम। चुकी है आल पट के मर जाए, इस जहां के आशिकों में नाम अपना कर जाए, नाम अपना कर जाए। तेरा हाथ लेके हर कदम साथ देके, चलते रहेंगे सातों जन्म मेरे सनम, मेरे सनम, तेरी कसम। कसम सम awesome.